בעזרת השם יתברך ליקוטי הלכות אורחיים, הלכות נשיאת כפיים, הלכה דיאט. על פי התורה חותם בתוך חותם, סימן כ"ב, ליקוטי חלק א', עיין שם כל התורה מראשה לסופה. וכבר דיברנו בתורה הזאת כמה פעמים. א', וזה בחינת נשיאת כפיים. כי הכהנים, על ידי נשיאת כפיהם בברכת כהנים, הם ממשיכים בחינת חותם הידין, שהוא בחינת אמונה. בחינת, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. כי נובר שם בתורה הנ"ל שלזכות לבחינת חותם הידין, צריכים למלות הידיים משבעה רועים וכו'. בחינת, שבעת ימים תמלא אדם וכו', עיין שם. וזה זוכין הכהנים דווקא, כי על ידי חינוך הכהונה נאמר מקרא זה, שבעת ימים תמלא אדם כמבואר שם בפרשה. וכל זה היה אז לתקן חטא העגל, שהוא עבודה זרה, שהוא פגם הברית, שעיקר כוחם היה על ידי הידיים דייקה, על ידי שקיבל מידם, כמו שכתוב, ויקח מידם ויצר אותו בחרת, כמבואר שם בתורה נעיין שם. ואחר כך כשנתרצה השם מטבח ורצה למחול ולתקן זה החטא של העבודה זרה של העגל, וציווה לעשות המשכן, אז בשעת החינוך של המשכן והכהנים, נאמר שם שבעת ימים תמלא אדם, שהוא בחינת תיקון חותם הידים, שהוא בחינת האמונה שמקבלים מהרועים, שכל זה זוכין הכהנים שעליהם נאמר מקרא זה, שבעת ימים תמלא אדם כנ"ל. נמצא שהכהנים זוכים לבחינת חותם הידין, שהוא בחינת אמונה, בחינת ירושלים קריה נאמנה. ועל כן כל עבודתם של הכהנים הוא בירושלים דווקא, כי עיקר שלמות ובניין של ירושלים הוא בחינת אמונה, הוא על ידי כהנים שזוכים לחותם הידיים, שהוא בחינת אמונה הכנ"ל. ב' וזהו בחינת ברכת כהנים בגמר התפילה אצל שים שלום. כי מבואר בתורה הנ"ל שאי אפשר לזכות להתקרב לבחינת שבעה רועים הנ"ל, שהם ממשיכים וממלאים את חותם הידין, כי עיקר האמונה נמשך על ידם, ואי אפשר להתקרב אליהם כי אם על ידי עזות דקדושה. ולעזות דקדושה אי אפשר לזכות כי אם על ידי שמחה וחדווה וכו'. ועיקר השמחה זוכין על ידי בחינת נעשה ונשמע, דהיינו על ידי תורה ותפילה, שהוא בחינת נגלה ונסתר, כי תפילה הוא בחינת נסתר, בחינת נשמע, בחינת דבקות וביטול האינסוף, וצריך כל אחד לעלות בכל פעם מדרגה לדרגה, לעשות מהנשמע נעשה, מנסתר נגלה, מתפילה תורה וכו'. ואז יהיה לו נשמע אחר גבוה ממנו וכו', וכן לעולם וכו', עיין שם, כמבואר כל זה שם בער היטב. ומבואר שם שהנשמע, שהוא בחינת תפילה, הוא בחינת בראשית, שהוא בחינת יראה, בחינת מאמר השלם וכו'. ועל ידי זה זוכין לשמחה, כי עיקר שלמות השמחה על ידי התפילה, שהוא בחינת יראה שלם וכו'. ועל ידי השמחה זוכין לעזות דקדושה, שעל ידי זה משברין עזות הגוף, וזוכין להתקרב לנשמה ולהצדיק הדור, ושיקבל הגוף מהנשמה. וכן כלליות העולם מהצדיק יקבלו כל ההערות והשגות הנשמה. ואז נשלם האמונה שהיא בחינת ירושלים קריה נאמנה, ועל שם זה נקראת האמונה ירושלים שהיא יראה שלם. כי עיקר בניינה על ידי בחינת הנשמה שהיא בראשית יראה בושת, מאמר השלם, היינו יראה שלם וכו', אין שם כל זה היטב. ג. ועל כן בגמר התפילה, והתפילה הוא בחינת נשמע, בחינת נסתר וכו' כנ"ל. ובגמר התפילה, כשמגיעים לברכת רצה ומודים וכו', שמגמר התפילה, כעבד שקיבל פרס מרבו וכו', כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ואז צריכים לזכות להשיג הנשמע, לעשות מהנשמע נעשה, דהיינו לזכות לבחינת ירושלים יראה שלם. זהו בחינת ברכת רצה, שהוא בחינת יראה, כמו שאנו אומרים שם בעת שהכהנים רוצים לסך הפיהם, שאז אומרים שם ושם נעבוד לך ביראה וכו'. וסיום הברכה שאותך לבדך ביראה נעבוד. ועל כן אז הכהנים עוקרים רגליהם בשביל נשיאת כפיים, ואחר כך מברכים את ישראל ששים שלום. ועיקר הברכה הוא שלום, שהוא סיום גמר ברכתם, כמו שאומרים וישם לך שלום. כי עיקר נשיאת כפיים של הכהנים הוא להמשיך בחינת חותם הידין, שהוא בחינת ירושלים קריה נאמנה, שזוכין על ידי התפילה שהוא בחינת נשמע כנ"ל. ועל כן נושאים כפיהם בשעת תפילה דייקה, והעיקר הוא אצל ברכת שים שלום. וזה עיקר ברכתם, בחינת וישם לך שלום כנ"ל. היינו, בחינת מאמר השלם הנ"ל, כי עוקרים רגליהם בעבודה שהוא בחינת יראה כנ"ל, ואחר כך מברכים בשלום, היינו בחינת יראה שלם, שהוא בחינת ירושלים קריה נאמנה, שזה עיקר בחינת חותם הידין שממשיכין הכהנים דייקה על ידי נשיאת ידיהם כנ"ל. ד. כי באמת הכל אחד, וזה תלוי בזה. כי מבואר בתורה הנ"ל, שצריכין לקבל שלמות האמונה מהצדיק הדור שהוא כלליות שבעה רואין וכו'. וכן צריך כל אחד לקבל מהנשמה שלו כל ההערות וההשגות שהנשמה משגת, שהגוף גם כן ידע מזה. וכל זה אי אפשר לזכות כי אם על ידי הזות דקדושה וכו', כמבואר שם. ולהזות זוכין על ידי השמחה שהוא בחינת נעשה ונשמע. ועיקר שלמות השמחה הוא בחינת הנשמע כמו שכתוב שם. וצריכין בכל פעם ללך מדרגה לדרגה לעשות מהנשמע הנעשה, ושיהיה לו נשמע גבוה ממנו וכו', וכן לעולם, עד שיהיה נכלל באינסוף. ואז זוכה לשמחה שעל ידי זה זוכין להזות, ועל ידי זה זוכין לקבל ההערות וההשגות שהנשמה משגת. בכל כלליות העולם יכולים לקבל מצדיק הדור, ואז זוכין לאמונה שלמה ונשלם חותם הידין וכו', כל זה מבואר שם בתורה הנ"ל. ולכאורה, לפומרי אתה נראה שאי אפשר לזכות להתקרב לנשמה שלו, וכן לצדיק הדור וכו', כי אם על ידי נעשה ונשמע העליון, דהיינו שנכלל באינסוף וכו'. ואם כן, לפי זה הדבר תמוע מאוד. כי בוודאי כשכבר זכה לנעשה ונשמע גבוה כזה, דהיינו שהשיג הנסתרות, אם כן כבר קיבל הערות והשגות הרבה מהנשמה. כי השגת הנשמע בעצמו, דהיינו השגת הנסתר, זה בעצמו בוודאי הערת והשגת הנשמה. ואיך שייך לומר שעל ידי השגת הנשמע הזה יזכה לעזות, לשבר עזות הגוף, ולזכות להתקרב לנשמה ולהצדיק. כי בוודאי שכבר השיג נעשה ונשמע כזה, בוודאי כבר שבר עזות הגוף, כי אם לאו, איך היה זוכה להשגת הנשמע כזה? אך באמת, הדברים קשורים זה בזה. כי בוודאי השגת הנשמע זהו בעצמו ההערות וההשגות שצריכים לקבל הגוף מהנשמה, כלליות העולם מהצדיק כנ"ל. כי כל מה שמקבלין הגוף הוא כלליות העולם מהנשמה ומהצדיק, ובחינת נשמע ונסתר, שבתחילה היה נסתר מהם, אך המשך הדברים וכישורם הוא כך, כי באמת נשמע נקרא בעת שההשגה עדיין נסתר ממנו. כי אחר כך כשזוכה להשיג הנשמע, שוב אינו נקרא בשם נשמע, כי אם בשם נעשה. כי כשמשיג הנשמע, אזי נעשה מהנשמע נעשה. ויש לו נשמע גבוה ממנו וכן לעולם. בעיקר שם נעשה ונשמע בכל דרגה ודרגה הוא בחינת נגלה ונסתר, בחינת תורה ותפילה. ועל ידי זה זוכין לבחינת שמחה שהוא בחינת הזאת קדושה, שעל ידי זה זוכין לקבל כל ההערות וההשגות מהנשמה ומהצדיק, שזהו בעצמו בחינת השגת הנשמע בעצמו. דהיינו למשל, אדם פשוט עומד במדרגה התחתונה, והנעשה שלו הוא בחינת תורה בפשיטות. והנשמע שלו שהוא הנסתר הוא גם כן איזה מדרגה קטנה גבוה ממנו, כי הוא אינו יודע עדיין שום דרך ועצה בעבודת השם. וכל הדרכים והעצות הם בחינת נשמע, בחינת נסתר אצלו, שהוא בחינת תפילה, דבקות. היינו, שהוא צריך להתפלל הרבה להשם יתברך ולבטל עצמו אליו יתברך ולהרבות בהתבודדות ושיחות בינו לבין קונו ובתחינות ותפילות ובקשות וכו'. בכל זה הוא בחינת נשמע שהוא בחינת תפילה, דהיינו מה שמתפלל להשם יתברך שיורהו השם יתברך דרך ויצא ישרה לעבודתו יתברך. שעתה הדרך והיצא הזאת נסתר ממנו בבחינת נשמע כנל. ואזי, על ידי זה הדבקות והתפילה בעצמו שהוא בחינת נשמע, על ידי זה זוכין לבוא לשמחה, בחינת ושמחת עולם על ראשם, שנעשה מנעשה ונשמע כנל, היינו מתורה ותפילה. כי על ידי התורה הפשוטה שלומד לפי מדרגתו, ועל ידי התפילה וההתבודדות שלו שפורס כפיו ומשתתח עצמו לפני השם מטבח, שיורהו דרך ויצא לעבודתו הנסתר ממנו, על ידי זה בעצמו זוכה לשמחה. ועל ידי השמחה הזאת זוכה לעזות דקדושה כנל. ואז היא נשבר עזות גופו, וזוכה לקבל להרות והשגות מהנשמה שלו. וכן מהצדיק הדור, היינו שמקבל מהם השגת הנשמה שהוא השגת הנסתר. היינו שמשיג עתה הדרך והעצה שהיה נסתר ממנו. ואז לפי השגתו כן נשלם האמונה שהוא בחינת חותם הידין, שהוא בחינת ירושלים קריה נאמנה, שהוא בחינת יראה שלם, שזוכין על ידי הנשמה שהוא בחינת תראה מאמר השלם כנל. כי השגת הנשמה בעצמו זהו בחינת ירושלים קריה נאמנה. היינו בחינת שלמות האמונה שמקבלים מהצדיק והנשמה כנל. Hey. והכלל שבכל דרגה ודרגה כשזוכין לצאת מנעשה ונשמע זה לנעשה ונשמע גבוה יותר, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל, זהו בעצמו בחינת ההשגות וההערות שמקבלים מהנשמה ומהצדיק, וזוכין לזה על ידי נעשה ונשמע בעצמו, דהיינו על ידי ניגלה וניסתר, תורה ותפילה. היינו, על ידי התפילה והדבקות שמתפללים ומדבקים עצמם לשם יתברך, בעת שהדבר נסתר ממנו, על ידי זה בעצמו זוכין לשמחה. שעל ידי זה זוכין לעזות דקדושה ולשבר עזות הגוף ולקבל הערות והשגות מהנשמה והצדיק, שזהו בעצמו בחינת השגת הנשמה והנסתר. ואז נשלם האמונה, בחינת ירושלים קריה נאמנה, שהוא בחינת חותם הידין וכו' כנ"ל. ואז נעשה מהנשמה נעשה, ואז שוב אין הנשמה והנסתר הזה נקרא בשם נשמה ונסתר, כי אם בשם נעשה ונגלה. ואז יש לו בחינת נשמע ונסתר גבוה מזה. ואז חוזר ומתפלל ומשתתח עצמו לפני השם מטבח, ומרבה בשיחה והתבודדות שיורהו השם מטבח הנסתר והנשמע הזה. ואז זאת התפילה וההתבודדות והדבקות נקרא בשם נשמע. ואז על ידי הנשמע הזה שהוא התפילה הנ"ל, חוזר ומשבר ביותר עזות דסתרא אחרא, וחוזר ומקבל להרה יותר גדולה מהנשמה ומהצדיק. וזאת ההערה וההשגה, ובעצמו השגת הנשמע הנ"ל הגבוה יותר, ואז נשלם ונבנה ביותר ירושלים קריה נאמנה, וכן מדרגה לדרגה וכן לעולם. ו. כי קודם שצריך לצאת מהנעשה ונשמע זה, לנעשה ונשמע גבוה יותר, צריך שיהיה לו ירידה קודם העלייה. והירידה היא תכלית העלייה. והירידה שקודם העלייה הזהו בעצמו בחינת עזות הגוף שמתגבר בכל פעם כשרוצה לצאת מדרגה לדרגה. ועיקר שבירת עזות הגוף, עזות דסיטרא אחרא, או על ידי השמחה, כי אי אפשר להתגבר עליו כי אם על ידי שמחה וחדוות דייקה. ולשמחה זוכין על ידי נעשה ונשמע, היינו תורה ותפילה, היינו על ידי התורה שלומד, ועל ידי התפילה וההתבודדות שמתפלל להשם יתברך שיזכה לצאת ממדרגה זאת ולעלות למדרגה גבוה יותר. ועיקר על ידי התפילה וההתבודדות שהוא בחינת נשמע שהוא עיקר שלמות השמחה כנ"ל. כי עיקר השמחה זוכין על ידי התפילה וההתבודדות וכו', שעל ידי זה זוכין לעזות דקדושה, לשבר עזות הגוף שמתגבר בכל פעם, שהוא בחינת הירידה שקודם העלייה. כי זוכין על ידי התפילה וההתבודדות להתחזק בשמחה, ולהתגבר בעזות ועקשנות גדול דקדושה, עד שמשברין עזות הגוף דסתרא אחרא ומהפכין הירידה לעלייה, וזוכין להשיג הנשמע והנסתר שהתפלל עליו, שזהו בעצמו בחינת ההשגה וההערה שהנשמה והצדיק מאירין בו, שעל ידי זה נשלם ירושלים קריה נאמנה הכנל. זין. ועל פי הדברים האלה מבוארים היטב עניין נשיאת כפיים בגמר התפילה בשלוש אחרונות, כי התפילה הוא בחינת נשמה, דהיינו שמתפללים להשם מטבח להשיג הנשמה והנסתר. כי עיקר תפילתנו הוא בשביל זה, שנזכה לרפואת הנפש ולפרנסתה, כמובן בדברי רבנו ז"ל. ואז בגמר התפילה, בגמר ברכות האמצעיות שלנו, בטוחים שהשם יתברך שומע תפילת כל פה וימלא משאלותינו, כמו שאנו מסיימים ברוך אתה וכולי שומע תפילה, ואז מתחילים לסדר שלוש אחרונות כעבד שקיבל פרס מרבו וכולי, ועל כן אז מזכירי נראה, כמו שאומרים, שאותך לבדך ביראה נעבוד, כי היראה הוא בחינת מאמר השלם כנ"ל שזוכים להשיג על ידי התפילה, שאז מתחיל להיות נשלם בניין ירושלים, שהוא בחינת חותם הידין כנ"ל. ועל כן, אז הכהנים עוקרים רגליהם לנשיאת כפיים וכנ"ל, ואחר כך אומרים מודים וכולי וחוראים במודים. ומודים להשם יתברך על כל הניסים והנפלאות שעושה עמנו בכל יום ובכל עת, כמו שאנו אומרים, מודים אנחנו וכולי על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וכולי. ועיקר ההודעה הוא על ישועת הנפש, על הניסים והנפלאות והטובות שהשם יתברך עושה עם כל אחד ואחד מישראל בכל יום ובכל עת ושעה, שמסבב סיבות לטובתו בכל עת, באופן שסוף כל סוף יהיה לו תיקון לנצח על כל פנים. ואם ירצה יוכל לזכות על ידי זה למעלות גדולות ונשגבות בכל עת שירצה להתעורר לשוב להשם יתברך. כי השם יתברך טוב לכל תמיד ורחמיו על כל מעשיו. וזה ידוע שעיקר הרחמנות והטובות האמיתיות הוא טובה הנצחית, לזכות להתקרב לעבודתו יתברך באמת. וחוץ מזה הכל הבל. ובוודאי אין עיקר רחמי השם יתברך לתת לאדם פרנסה ובריאות וכיוצא בזה. כי מה יתרון לו בכל זה אם לא יזכה חס ושלום על ידי זה להתקרב אליו יתברך? כי בוודאי אין זה נקרא טובה ורחמנות אם ייתנו לאדם אלף אדומים או יותר במתנה, ואחר כך יקו וייסרו אותו בינויים קשים ומרים כמה מאות שנים. ובפרט השם יתברך שהוא יודע כל העתידות, ומי יודע כמותו שכל העולם הזה הבל וריק כצל עובר. ואין שום טובה של העולם הזה נקראת בשם טובה כלל, ואין שום טובה ורחמנות נקראין בשם טובה, כי אם כשיצמח מזה איזה טובה וישועה לעבודת השם יתברך. וכל הטובות והניסים והנפלאות שהשם יתברך עושה עמנו בכל יום ובכל עת, הכל הוא רק מה שהוא יתברך חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח לעולם. והוא מסיבות מתהפך לפעולם, באופן שיזכה האדם למה שיזכה אם ירצה. ואם לאו על כל פנים לא יהיה נאבד לגמרי. כי השם יתברך נתן הבחירה לאדם, אך אף על פי כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, וילמה לקדוש ברוך הוא עזרו הנופל בידו וכו'. ומי שנכנס איזה זמן בעבודת השם, יכול לראות מרחוק פלאי פלאות, ניסים ונפלאות שהשם יתברך עושה עם כל אחד ואחד, באופן שישאר קיים בקדושת ישראל. והכלל, שעיקר הניסים והנפלאות שאנו משבחים להשם יתברך, שזהו בחינת מודים כנ"ל, עיקר ההודעה הוא על ישועות הנפלאות של הנפש, שעושה עמנו ניסים ונפלאות גדולות ונוראות בכל יום ובכל עת ובכל שעה, באופן שנזכה לבלי להתרחק ממנו חס ושלום. ולא די שאינו מרחק אותנו בעוונותינו הרבים, אף גם בעוצם החמיו המרובים ומהפך הירידה לעלייה, העוונות לזכויות, ועושה עמנו ניסים ונפלאות נוראות בכל עת, באופן שנזכה בכל פעם לצאת מאפלה לאורה מחושך לאור גדול. שזהו בחינת הנס אל חנוכה ופורים שמזכירים בברכת הניסים, שהוא מה שזכו כלל ישראל להכניע מלכות יוון, וכן אמן הרשע עמך שמו, שכולם נתקנאו בישראל ורצו לבטלם מעבודתם. ואמן הרשע מחמת קנאה זאת רצה לחלותם לגמרי חס ושלום, והשם יתברך בהחמיו העצומים הפך מיגון לשמחה, שהיפך הדבר בהפך ממש, שלא די שלא נתקיימה מחשבתה מרה חס ושלום, אף גם זכינו שנתווסף לנו על ידי זה שני ימים טובים וקדושים שהם חנוכה ופורים, שאנו זוכים לקבל בהם הערות גדולות ונפלאות ולקיים בהם מצוות חדשות שנתחדשו על ידי הניסים אלו, שמדלקת נר חנוכה ומקרא מגילה וכו'. נמצא שנתהפך הירידה שהיו ישראל מרודים אז מאוד מאוד והושחרו פניהם כשולי קדרה וכו', עתה נתהפך בהפך ממש, ונתהפך מירידה לעלייה גדולה שזכינו לאור גדול כזה למצוות קדושים וימים קדושים כאלו. וכן הוא בכל אדם ובכל זמן, שבכל יום ובכל עת ערב ובוקר וצהריים, השם ידבח עושה עמנו ניסים ונפלאות אמיתיות, באופן שנזכה לבלי ליפול לגמרי חס ושלום, כמו שרוצה הבעל דבר בכל יום חס ושלום. אדרבה, בהחמיו העצומים הוא מהפך לנו בכל עת הירידה לעלייה גדולה וכנ"ל. וזהו עיקר ברכת מודים, וזהו בחינת הקריאה של מודים. כי הקריאה וההשתחוויה שמודים להשם מטבח כשניצולין מהצרה של הנפש, שזה עיקר הצרה חס ושלום כנ"ל, זה בעצמו בחינת הירידה שנתהפכה לעלייה. כי הירידה הוא בחינת נפילה, בבחינת כי מעט נטיו רגלי, והוא בחינת כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו. ואז צריכים להשתתח לפני השם יתברך בכריה ובהשתחוויה, בתחינה, תפילה ובקשה, בבחינת ייתן בעפר פיו אולי יש תקווה. ואז כשהוא חזק בזה, כמבואר אצלנו במקומות אחרים באריכות, אז זוכה שיתהפך הירידה לעלייה גדולה, שזהו בחינת הקריאה של מודים, שאז קוראין בהודעה, שמרמז שהניסים והנפלאות שזכינו להינצל ממה שניצלנו, ולשבר עזות הגוף עד שאנו זוכים להמשיך עתה, הערת והשגת הנשמה שהוא בחינת יראה שלם כנ"ל, כל זה זכינו על ידי הירידה שהוא תכלית העלייה, שזה בחינת הקריאה, כי הירידה נתהפכה לבחינת קריאה והשתחוויה על השם מטבח, שאז מקבלין אור גדול כידוע מגודל עוצם האורות והנוראות, ונמשכין על ידי הקריאות של התפילה, ובפרט על ידי קריאת מודים. נמצא שברכת מודים והקריאה הוא בחינת ירידה תכלית העלייה הנ"ל, ואז נשלם בחינת השגת הנשמה הנ"ל, שהוא בחינת מאמר השלם, בחינת שלום. ועל כן, אז, אחר ברכת מודים, אז עולין הכהנים ונושאים ידיהם ומברכים את ישראל בשלום. כי אז זוכין לקבל בשלמות בחינת השגת הנשמה, שהוא בחינת מאמר השלם, בחינת שלום, שזו בחינת חותם היעדין, בחינת ירושלים, קריה נאמנה כנ"ל. וזהו בחינת נשיאת כפיים, היינו בחינת חותם היעדין, שהוא בחינת האמונה שזוכין ישראל לקבל על ידי ידיים אלו, שזהו עיקר הברכה, בחינת איש אמונות רב ברכות, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. וזהו בעצמו בחינת מאמר השלם, שזו בחינת ירושלים קריה נאמנה, יראה שלם. ועל כן עיקר הברכה הוא שלום וכנ"ל. וזהו השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. היינו, על ידי הזאת דקדושה הזוכין לשלום, בחינת יראה שלום, שהוא בחינת ירושלים קריה נאמנה, שזוכין לזה על ידי הזאת דקדושה, שזהו עיקר הברכה, בחינת ברכת כהנים כנ"ל. שעיקר ברכתם שלום, בחינת השם יברך את עמו בשלום, אמן ואמן.